राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 1 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ईरोड। राम राम राम राम राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः असत भाव न विद्यते सत अभाव न विद्यते। असत वस्तु है उसी सत्ता नहीं है और सत्भाव जो सत्ता है उसमें असत भाव नहीं है। तो एक है परमात्म तत्व वो है ही है वो उसे नहीं नहीं होता और ये संसार ये नहीं है ये नहीं है ये में नहीं सार है नहीं इसमें एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। क्षण परिणाम अनुभव आदि स्थिति शक्ति स्थिति शक्ति के बिना सब भाव क्षण परिणाम ही है। क्षण पर भी एक रूप नहीं रहते हरदम परिणाम होता है। तो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् समम् सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति समम सर्वेश भूतेषु संपूर्ण प्राणियां हैं उन प्राणियों में विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् एक परमात्मा को देखता है जो नष्ट होते सब प्राणी है जिनमें नाश रहित एक परमात्मा को हरदम देखता है वही रहता है वास्तव में। ये तो सब नाश हो रहा है विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति वो वास्तव में देखता है वास्तव में जो अवास्तव देखता है उसका देखना सही नहीं है उसका देखना है वो सही नहीं है असत है मानता है असत वो है मानता है वो देखना सही नहीं है असत देखना है झूठा है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति जो विनाश होने वाला में भी जो अविनाशी रहता है सब में है और ये नहीं है ये नहीं है और है। उसको देखता वही देखता समम पश्यति सर्वत्र सब जगह जो समान रूप देखता है परमात्मा को समम अवस्थन में ईश्वरम वह आत्मा न मेहनस्ति अपनी हत्या नहीं करता वो क्योंकि अपनी हत्या वो करता है जो विनश्यत विनाश विनाशी को अविनाशी रूप से देखता है विनाशी को अविनाशी रूप से देखता है वो हत्या करता है अपने आप ही हत्या करता है। वो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् देखता है वो अपनी हत्या नहीं करता है इस वास्ते परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें सब में एक रहने वाला परमात्मा है उसी के कारण से ही है दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया जिसकी सत्यता से असत माया है वो भी सत्य दिखे मोह की साथ है अपनी मूर्खता है अपनी मूर्खता के कारण से सत्य उपास सत्य की तरह दिखता है सत्य के तीर्थ सत्य नहीं है। जैसे मृतृष्णा का जल जल नहीं है, जल दिखता है। जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है नहीं वो दिखता है, ऐसे दिखता है ये है नहीं, वास्तव नहीं है। वास्तव में नहीं को नहीं देखता है को है देखता है। उसे देखना सार्थक है, ठीक है, यथार्थ देखना है। और ये नष्ट होने वाला को जो स्थायी देखता है वही देखता है। इस वास्ते उसकी परमुक्ति नहीं होती। आत्मघाती महापापी अपने हत्या करता है, इस वास्ते उसको तत्व का ज्ञान नहीं होता। शत्रु संतम यह प्रश्न नष्ट होने वाले में हमें नाश ही वो देखता है, वो ही रहता है। न नस्त्री आत्मना आत्मानम अपने से अपनी हत्या नहीं करता, ततो याति परांगति, इस वास्ते वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। स्वतः ही प्राप्त होते परम गति को, उसमें प्राप्त होने में परिश्रम नहीं होता। वो सच्चा ज्ञान है, सब में सब जितना संसार है वो सब मैंने शत्रु अपने सर्वभूतेषु येनैकं भावं अव्ययम् इष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। इसको सात्विक ज्ञान कहा है। सब में है, है तो दिखता है संसार में, है वही है मूर्ति। जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो वो सत्ता रस्सी की है, सांप की नहीं है। रब रज्जू फिर चैतन्य है, उस चैतन्य की सत्ता है वो। उस दिखती सत्ता सांप की, सांप है नहीं, सांप की सत्ता नहीं है। सत्ता वो जो फिर चैतन्य उसकी है, दिखते है सांप की सत्ता तो ठीक नहीं दिखती। सांप दिखना ठीक नहीं दिखना है, जो देखता है वो ठीक देखता है। और वो चैतन्य में देखता है, रज्जु को भी ना रहे तो ऊपर चैतन्य को देखता है। उसका देखना सही है कि वो है, और देखता वो सांप सांप नहीं है, नहीं को है देखता है। उसका देखना गलत है, सही देखना है वो सही है। ऐसे सर संसार में एक है, स्वप्न देखने वाला पुरुष है, वो स्वप्न नहीं है। नहीं को है देखता है वो गलत है, और है को है देखता है वो सही है। तो सब संसार में एक परमात्मा है, उसकी सत्ता से ये असत रूप भी सत्य रूप से दिखता है। उसकी चिन्मयता से जड़ जगत भी चिन्मय दिखता है। उस रेत आनंद रूप से ये दुख रूप भी सुख रूप दिखता है, पर सुख रूप रहता नहीं है। रहता है वही जो है वही रहेगा, जो नहीं है वो रहेगा नहीं। नहीं को नहीं देखने वाला ठीक देखता है को है देखने वाला ठीक देखता है। नहीं को है रूप से देखने वाला गलत देखता है, और है को नहीं रूप देखता है वो भी गलत देखता है। जो है वो जो है, और नहीं को नहीं उसे देखना सही देखना है। फिर शत्रु अवदम यह पशति सब पशति वो देखता है सब्जी पे। समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्तुभि हम। तू सम है परमात्मा, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोषं हि समं ब्रह्म। ब्रह्म निर्दोष है और सम है, और निर्दोष और सम्बुद्ध रूप में देखता है वो समम पश्यन्ति सर्वत्र समम अवस्थितमिह सर्वम्। सम रूप से अवस्थित ईश्वर को सम रूप से देखता है, इस वास्ते वो अपनी हत्या नहीं करता, परम गति को प्राप्त हो जाता है। पहले समझ में न आवे तो भी देख ले है। जैसे अक्षर सीखते हैं तो सीखते हुए अक्षर याद नहीं होते, याद नहीं होने पर भी पहले मान लेते हैं अक्षर है, फिर याद हो जाते हैं। इस तरह नहीं है, इस तरह से विलक्षण है, परंतु वो याद हो जाए फिर भी अनुभव हो जाएगा। परमात्मा को पहले मानते हैं, मान कर देखते हैं, फिर मनोवान्यता साक्षात हो जाता है, फिर है जो दिखने लग जाता है। सो जाने जे देह जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जानता है। जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, और तुम्हें जान तुम्हें हो जाता है। वो हो जाता नहीं है ही, वो पहले से ही हो जाता है। मतलब है जो नहीं पना इसका मिट जाता है, नहीं पना नहीं है, नहीं पना मिट जाता है जो रह जाता है सब जगह है। जो है नाशतो विद्यते भाव, असत भाव विद्यते, असत वस्तु की सत्ता है नहीं और रहेगा नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है। इतना संसार दिखता है, ये गांव देखो का शहर देख लो, उसे गलियां उसके मोहल्ला में परिवर्तन हो गया, वो है जैसे रहता नहीं, है जैसे रहने की शक्ति नहीं, उसमें ताकत नहीं है, हरदम बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, क्षण सामना परिणाम इसमें जो है वो कभी नहीं बदलता। जब वर्षा काल में आकाश में बदल दिखते हैं, बदल आते हैं, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, प्रकाश होता है, जल्दी बूंदे बरसती है, ओला बरसते है, सब वर्ष है, वर्ष का साफ होने पर आकाश साफ है। आकाश वो साफ पर ही साफ है, वर्षा के समय भी साफ है, ओला बरसते हुए साफ है, बिजली चमकते हुए भी आकाश वैसा ही है, करना होते हुए भी आकाश वैसा ही है, वैसा ही वैसा होने पर भी वो उस रूप से दिखता है। तो जानकार देखता है कि इस रूप से ये आकाश है नहीं, दिखता है, दिखने वास्तव में वो दिखना मिट जाता है, क्योंकि वो ठहरने वाला है ही नहीं, वो तो मिटने वाला है, प्रत्येक क्षण मिटता, प्रत्येक क्षण। इसकी क्रिया है प्रकृति क्रिया, वो सर्ग में भी प्रत्येक क्षण बदलती है, महाप्रलय में इसकी साम्य अवस्था कहते हैं। समय अवस्था वो अक्रिय अवस्था कहते हैं, पर उसमें भी उसकी क्रिया हो रही है, उसकी क्रिया बंद नहीं होती। स्थूल क्रिया स्वर्ग में होती है, प्रलय में नहीं होती, परंतु सूक्ष्म परिवर्तन उसमें सतत होता रहता है स्वाभाविक। जैसे मनुष्य दिन में काम करता है रात्रि में सो जाता है, तो सो जाता है तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करने में भी क्रिया होती है उसी की। 10 बजे सोता है, 4 बजे उठता है, अगर 11 बजे 12 बजे उठा दे तो कहते कच्ची नींद में जग गए, कच्ची नींद में। तो कच्ची से पक्की होती है, इससे सिद्ध होता है कि नींद अवस्था में भी परिवर्तन होता है, तभी तो कच्ची नींद पकती है, क्रिया बिना कैसे पकती है। तो ये क्रिया वाली पदार्थ में हरदम क्रिया होती है, मन शेषानी इंद्रियाणी हरदम हरदम परिवर्तन होता है, और उस परमात्म तत्व में परिवर्तन होता ही नहीं। जैसे अभी परिवर्तन ही दिखता है, परिवर्तन नहीं दिखता, अपरिवर्तन दिखता ही नहीं, ऐसे वास्तविक ज्ञान होने के बाद परिवर्तन नहीं रहता। वासुदेव सर्वम्। परमात्मा ही दिखते हैं और होते वो कोई लीला होती है, लीला। एक परमात्मा ही है, ये लीला है। ठीक देखने वाले वो परमात्मा ही दिखते हैं। वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही है, वही सब शांत सदघन चिदघन आनंद घन सब शांत रूप से नित्य निरंतर। प्रत्येक समरूप शांत रूप स्वरूप सर्गो ये साम्य स्थित मन ये मन साम्य स्थित सर्वित। जिन लोगों का मन साम्य अवस्था में स्थित होगा, निर्दोष में समम ब्रह्म, वो निर्दोष है और सम है। तो मन जिसका साम्य अवस्था में स्थित है तस्मात ब्रह्म नित्य स्थित, उस परमात्मा में स्थित है। उनके खुद के स्थित होने से मन में समता आ जाती है, सत स्वाभाविक। अटल स्वरूप है, प्रत्यक्ष है, दिखता है, सब सम शांत आनंद घन सिद्ध घन सदघन आनंद घन दिखता है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समम् अवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मना आत्मानम् ततो याति परां गतिः। इनमें ये बात है, इस विनाशी को विनाशी देख ले तो भी अविनाशी की प्राप्ति हो जाती है, अविनाशी को अविनाशी देख ले तो प्राप्ति हो जाती है। एक के जानने से दूसरे जानने में आ जाता है, दूसरे जानने से दोनों जानने पूर्ण हो जाता है। मनुष्य का शरीर हरदम बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता है, बदलता रहता है, और स्वरूप से स्वतः बदलता है ही नहीं। सर्गे भी नो जायन्ते प्रलय न बितन्ते च, महासर्ग में महाप्रलय में भी क्रिया नहीं होती है। स्वाभाविक सब शांत आनंद खाना भूमा तो शाश्वत अमर सब ठोस है तुम सर्वदा। सम सर्वो साम्य स्थित मन साम्य स्थित समता में स्थित हो गया। तो इस जीव तो समय संसार उचित लिया, क्योंकि निर्दोष और संभ्रम है, और उनकी साम्यावस्था मन से तो हो गया तो उनकी खुशी की स्थिति भी समता में हो गई। ये सांग मन साम्य स्थित, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, तस्मात में मैं ते स्थित स्वास्थ्य में परमात्मा में स्थित हो गए। कुछ भी समझ में ना आए तो मन सब जगह सम रूप से परमात्मा है। तभी तो प्रहलाद जी के सामने उसने पिता ने पूछा सब जगह है, पिता कहता है तम में हम में और खर में खम में तुम्हारे में सब में है। तुम्हें खम्भे काट देते तुम्हारा परमात्मा कट जाएगा। प्रहलाद जी हंसते है, तुम कैसे कट जाएगा, वो है है बना है मिटिया जाएगा, उसमें ही भगवान प्रकट हो गए, उसमें खंभ में। सब जगह है, अगर नहीं हो तो प्रकट है। सत्यम प्रभात सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य भाषितम सत्यम विधातुम। प्रहलाद जी ने कह दिया उसको सत्य करने के लिए, वही प्रकट हो गए। व्याप्त निज भूतेश सकलेश आत्मना, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, मान लेना चाहिए, सब जगह परिपूर्ण है हरदम। रस रज्जु उपजे चैतन्य की सत्ता ही साप में साप है, वो है अपना वास्तव में है रस का ही, उस चैतन्य का ही है अपना है, देखता है साप में साप है ही नहीं, इसे संसार में दिखता है। धन्य धन्य त्रिभाव्य ते भ्रमात् तध्यासुमृत्याम विपस्थित असर्वभूते ही विभाव यथा रज्जादि तद्दपी सूर्य जगत। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण है।